Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij Tikva. Fijn om weer bij u thuis te mogen komen. De afgelopen weken ben ik bezig met het lezen in de profeten en in het boek Openbaring. En over dat laatste boek wil ik vandaag wat met u delen. Er staat veel in wat zo past bij de tijd waarin wij leven. Dat is natuurlijk niet zomaar. En ik begrijp best dat niet alles één op één overgezet kan worden in u en mijn leven. Maar ik heb wel veel gevonden waar ik over bleef nadenken en wat me niet losliet. En dan vooral, om te beginnen, de brieven die worden gestuurd aan de 7 gemeenten, het begin van het boek. Het was voor mij opnieuw een zoektocht om te zien hoe ik daar zelf in sta. Wat is nou het belangrijkste voor mijn leven om te leren en te ervaren? En misschien hebt u daar ook wat aan. Verwacht van mij geen theologische verhandeling of een doorwrocht document, want daar gaat het mij niet om. Ik wil eenvoudig delen dat wat mij raakt en hoe ik ernaar kijk. Johannes schrijft de brieven aan 7 gemeenten en je proeft hoezeer onze Verlosser en Heiland zich uitstrekt naar de gemeente en dwars daardoorheen naar ons. Ook perioden in de kerkgeschiedenis passen bij de verschillende brieven. O, wat is de tijd van zijn komst nabij. Laten we ons daarop voorbereiden. We moeten ons de beloften en vermaningen zeker aantrekken in onze tijd. I worship you. eerste brief is gestuurd aan de gemeente van Efeze. En wat me daarin meteen trof, is de zin: maar wat ik tegen u heb, is dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En dat is iets waar ik over heb moeten nadenken. En wat ik ook heb moeten belijden. Want Yeshua is onze eerste liefde. Onze enige liefde. En ons het meeste waard. Maar wat kunnen we terechtkomen in situaties waarbij we die eerste liefde verzaken? Allerlei vormen van tradities kunnen ons van dat pad afleiden. En wanneer het er een beetje overtuigend wordt gebracht, met de juiste teksten, dan gaan we ervoor. Ik heb me ineens gerealiseerd hoe gemakkelijk je de dingen aanneemt. En dat heeft dan ook nog te maken met wie het zegt. Iemand die een positie binnen de wereld van gelovigen heeft, die lijkt ook wel meer recht van spreken te hebben. Of dat nou via een boek is, of een studie, of een preek, dat maakt niet uit. Zeker wanneer erbij gezegd wordt: God heeft het zelf zo gezegd. En dan gaan we overstag. En ik weet wel zeker dat het de allerslimste manier is van de boze om ons van de hoofdzaak af te houden. En daarnaast natuurlijk kunnen ook de dagelijkse zorgen van het bestaan en alles eromheen een struikelblok zijn om los te komen van die eerste liefde. En dat vraagt dan bekering, direct en oprecht. Maar wanneer we dat doen en luisteren naar de stem van onze Heiland, dan geeft Hij ons de overwinning. En wie overwint, zegt Hij, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Wat een belofte, wat een vooruitzicht en wat een dankbaarheid dat we dat mogen ontvangen, zolang we ons vasthouden aan Yeshua en opnieuw onze eerste werken doen. Sorrows. tweede brief wordt gestuurd aan de gemeente van Smyrna. En opnieuw een brief met een diepe inhoud. En zeker vandaag de dag denk ik dat mensen die leven in angst en verdrukking en lijden omwille van de naam van Jezus, dit meteen zullen begrijpen. Het is een brief vol tegenstellingen. In Smyrna werd de keizer als godheid vereerd en daar deden de mensen van de gemeente van Christus niet aan mee. Zoals ook vandaag de dag mensen die hem waarlijk lief hebben, zich niet kunnen conformeren aan andere religies of dingen die tegen het woord van God ingaan. Er wordt lijden aangekondigd. Maar, Yeshua zegt erbij, wees daar niet bevreesd voor, ook al zullen sommigen van u in de gevangenis terechtkomen. Hij belooft ons hier zijn bijstand en genade, juist in die tijd van verdrukking. En vandaag de dag hoor je dat ook van mensen, dat ze dat zo hebben ervaren. Die verdrukking bestaat uit 10 dagen, wat wil zeggen dat de tijd door God bepaald wordt. Er komt een einde aan. En van ons wordt trouw verwacht. Nou ja, ik heb het wel eens eerder gezegd, dat vind ik best moeilijk. Nu kan ik dat allemaal nog wel aan, maar ik leid dan ook geen echte verdrukking, zoals elders in de wereld het geval is. Zal ik trouw zijn, wanneer het hier ook komt? En trouw blijven tot in de dood? We zien het dagelijks op het televisiescherm voorbij komen. Ja, wanneer we hem trouw blijven, zal ons de kroon des levens geschonken worden. En we zullen geen schade lijden aan de tweede dood die onherroepelijk is. En dan is het alleen de genade van onze Heiland en Heer die ons draagt en ons door de beproeving heen brengt. Kort geleden zag ik een deel van een documentaire over de Romeinse Perpetua die in 203 na Christus leefde. En in de arena van Rome uiteindelijk sterft, omdat ze Jezus lief heeft. Veel informatie over haar is bewaard gebleven. En zo zag ik dat God zelf haar bijzondere genade betoonde. Haar medegelovigen ook, om dit te kunnen ondergaan. En ze wist, mij wacht een stralende toekomst. Verdrukking? Ja. Overwinning? In hem? Zeker en vast. Thank you. De derde brief wordt gezonden aan de gemeente van Pergamus. Een brief waarin we Yeshua zien als de rechter. Want de gemeente was een verkeerde weg aan het opgaan. Zoals dat ook al een periode in de kerkgeschiedenis was. Ze hingen naast hun geloof onder druk van buitenaf valse godsdienstige zaken aan. En die zouden hen duur komen te staan. Net zoals dat vandaag de dag het geval is. We kunnen geen twee heren dienen, God en de wereld. En in de wereld zouden we het kunnen hebben over de boze en de afgoden, wat dan ook. Maar gelukkig zijn er dan ook trouwe getuigen die mogen weten dat er een beloning wacht na de overwinning. Het verborgen manna, datgene wat God voor zijn kinderen bereid heeft, en ook een nieuwe naam, die alleen de gever en de ontvanger kennen. Alleen God is bij machten om een naam nieuw te maken. Laten we er ook vandaag ernst mee maken om trouw te zijn. Niet te denken, we hoeven het niet zo nauw te nemen. God vindt het op deze, lees mijn manier, ook wel goed. Want het is zo'n misvatting. Dan zullen we het tweesnijdend zwaard zien wat Yeshua hanteert. Trouw aan hem en aan zijn woord en zijn geboden, dat is wat onze opdracht is. Feel the oil. Welcome the Holy Spirit to your life. Be prepared for the day. Set his feet on a mountain and bring the light to this world. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. The Son of David is coming soon. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. The Son of David is coming soon. Raise the earth. Feel the oil. Welcome the Holy Spirit to your life. Be prepared for the day. Set his feet on a mountain. Bring the light to this world. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. The Son of David is coming soon. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. Yeshua. De vierde brief wordt geschreven door Johannes aan de gemeente van Thyatira. De langste brief. En behalve de gemeente Thyatira kun je hier, ook zoals bij de andere brieven, een periode uit de kerkgeschiedenis inlezen, waarin de lijn van de Joodse wortels definitief werd losgelaten en er allerlei heidense zaken ingevoerd werden die vandaag de dag nog steeds gemeengoed zijn voor een deel van de kerk. Een groot deel van de kerk, moet ik eigenlijk zeggen. De Romeinse kerk kreeg de macht en heerste eeuwenlang over de mensen die daardoor hun zicht op de waarachtige godsdienst kwijtraakten. En vandaag de dag is er nog steeds een hang door de kerken naar het samenvoegen van allerlei gebruiken en humanistisch gedachtegoed wat de leer doorspekt en wat van alle kanten geaccepteerd wordt. Ook in deze brief wordt een belofte gedaan dat er een omslag zal komen in de bestaande manier van geloven. En dat is natuurlijk begonnen met de reformatie. Vandaag denk ik dat er een opleving is die weer ontdekt dat het niet zozeer de kerk is waar men zich aan vast moet houden, maar dat het het woord van God is en de Joodse wortels die ons laten zien wat de weg is die we moeten gaan. Dat Yeshua ons een weg wees die verder gaat. En hij zegt, wie overwint, dat wil zeggen zich niet verbindt met de werken van de duisternis die zijn binnengeslopen, want houd vast wat u hebt totdat ik kom, zegt hij, wie overwint, wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En even verder, ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Die laatste zin staat in elke brief. En laten we daar acht op slaan, want het is van het allergrootste belang te weten wat de geest ons te zeggen heeft. Laten we niet alleen spreken, maar vooral luisteren. Take me soon, O morning star, la la la la la, to the heavens where you are, la la la la la, to the heavens where you are, la la la la la, sailing on a silver wing, la la la la la la la, take De vijfde brief is gericht aan de gemeente van Sardis. En die begint best heftig. Want hier zegt Yeshua: ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Sardis was een rijke stad en er heerste welvaart. Maar Yeshua kent de gemeente heel goed en hij zegt dat ze geestelijk dood is. Ze krijgt nog een korte tijd om zich te bekeren van haar werken en terug te keren naar God. Alleen die tijd is beperkt. En als ze niet ontwaken en zich bekeren, dan komt Yeshua als een dief in de nacht en zal ingrijpen. De naam christen, die zich wel zo noemt, maar wiens werken voor God niet vol bevonden worden, die hoort daarbij. Hij loopt mee met de massa en weet niet meer wat de werken waren die er werkelijk toe doen. Gelukkig zijn er dan ook mensen voor wie Yeshua niet als een dief in de nacht komt, maar die hem verwachten en die hun leven rein hebben gehouden en door alles heen trouw zijn geweest. Zij zullen witte klederen ontvangen. Geen gemakkelijke weg, toen niet en nu niet, want er is zoveel wat ons af wil trekken van het evangelie van Yeshua. En dan zal Yeshua de naam van hen die hem waarlijk lief hebben en volgen niet uitwissen uit het boek des levens. Meer nog, hij zal die naam belijden voor God de Vader en zijn engelen. En ik ben blij dat deze brief in de Bijbel staat, want die waarschuwing is voor ons allemaal belangrijk. We moeten dagelijks zorgen dicht bij onze heiland te blijven, omdat we heel snel de smalle weg verlaten en de brede weg betreden, en we alleen in zijn kracht staande kunnen blijven. Met de massa meelopen kan heel erg verkeerd uitpakken. En ik heb opnieuw geleerd, al wordt het nog zo eenzaam, ik blijf dicht bij Jezus. Thank you. Dan komt de zesde brief aan Philadelphia. En daarin staat geen vermaning, maar er wordt gesproken over de geopende deur die niet gesloten wordt. Dus de verkondiging van het evangelie vond op ruime schaal plaats. En ik zie dat ook terug in de kerkgeschiedenis, waarin individuele mensen dat gingen verkondigen. Niet als de leer van een kerk, maar gewoon het pure evangelie wilden uitdragen, waar ze maar konden, los van de gevestigde orde. Ze hadden vaak geen achterban, geen vangnet waar ze op steunden, maar waren in alles afhankelijk van de Heer. En dat is vandaag de dag nog net zo belangrijk als dat in de tijd van Philadelphia was. Wanneer er in uw en in mijn hart de boodschap klinkt om zijn woord te verkondigen, dan moeten we gaan, hoe dan ook, op welke manier dan ook. En er staat een bijzondere zin in deze brief. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik u ook bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld zal komen, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Hoe dat zal zijn, ja, dat wordt niet uitgelegd. Maar we mogen er zeker van zijn dat wanneer ons dat beloofd wordt, we er voor 100% op kunnen vertrouwen. En dan ervaar ik rust en vrede, te midden van een wereld die totaal in chaos verkeert. Maar, zegt Yeshua, zie, ik kom spoedig. Hou vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon wegnemen. Dat is het loon wat we mogen ontvangen. En er wordt ook nog gesproken over de naam van God, de naam van Jeruzalem en een nieuwe naam. Kortom, er ligt een toekomst te wachten die zijn weerga niet kent. Van deze brief leer ik dat we standvastig moeten zijn en ons hoofd omhoog mogen heffen. Let's seek his face together. Aleinu l'shabeach Adon Hakol. Spread out the heavens.

De laatste brief is gericht aan de gemeente van Laodicea. En een brief die er niet om liegt. Een brief die we vandaag ook zouden moeten ontvangen. Omdat het de tijd beschrijft waarin wij leven. We kunnen de humanistische kerk er zo als blauwdruk opleggen. Waarin Yeshua niet langer wordt gezien als de koning der koningen en de verlosser van de wereld, Egad, één met de Vader, deel van hem, maar als een mens die is zoals wij. Waarin de schepping wordt losgelaten, want dat is iets waar we niet meer in geloven. We willen niet werkelijk gehoorzamen en zijn lauw geworden. We zijn lauw omdat we denken dat we rijk zijn, rijk aan waarheid. Dat we ervan overtuigd zijn de waarheid te hebben. En we geloven dat we niet misleid worden, zelfs door diegenen die weten dat het geloof rust op twee pijlers. De pijler van de gehoorzaamheid en het geloof in Yeshua. En er waait een geest van zelfgenoegzaamheid binnen de kerk, wat een vals gevoel van veiligheid geeft. En er is gebrek aan toewijding en inzet voor Yeshua. Eigenlijk zijn we daardoor ellendig, omdat we worden misleid. We worden bedrogen, maar we hebben het niet door. We volharden om op onze eigen manier door te gaan. Ondanks het feit dat alleen Gods weg werkelijk vreugde kan schenken. We denken de waarheid te hebben, terwijl we de boot hebben gemist. Want we zijn ongehoorzaam aan de wil van onze heiland, waardoor we de hemelse schatten, die alleen te vinden zijn in het geloof en de gehoorzaamheid aan hem, missen. En dat zouden eigenlijk onze werken moeten zijn. Immers, Yeshua staat aan de deur en hij klopt. Hij die het kruis op zich heeft genomen om ons te bevrijden en te redden. Hij wil de kern van ons leven zijn. Ja, hij moet dat ook zijn. Laten we er toch ernst mee maken om hem na te volgen en ons verder te houden van alles wat ons van hem kan verwijderen. Dan zal er heiliging, reiniging en nieuwheid van leven zijn. En dan zullen we met hem zitten op zijn troon. Ik weet wel dat ik los wil komen van alles wat er aan menselijke maat kan binnensluipen. En alles toets aan de woorden die hij zegt en aan zijn wil. Want onze eeuwige bestemming, die hangt er vanaf. Bless the Lord, Na deze 7 brieven die zo tot ons hart spreken, wens ik u wijsheid, shalom en genade toe voor deze week. En ik hoop u volgende week weer te ontmoeten bij Tikva. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Shalom Aleichem, Malach Yashores, Malach Yelion, Vimelech Malach Yamelochim, HaKadosh Baruch Hu. Are you ready? Ay, ay, ay, shalom aleichem, malachei ha-shores, malachei ha-elyon. Ay, ay, ay, mi-melech, malachei ha-melochim, hoy ha-kavodosh, baruchu. Hey! Koyachem shalom malachei ha-shalom, malachei ha-elyon, mi-melech, malachei ha-melochim, ha-kavodosh, baruchu. Hey! Voyachem v'sholoy malachei ha-sholoy, malachei ha-liyoy, mi-melech malachei ha-melochim, ha-kodosh baruch hu. Ay-ay, voyachem v'sholoy malachei ha-sholoy, malachei ha-liyoy, ay-ay-ay, mi-melech malachei ha-melochim, oy ha-kodosh baruch hu. Shalom Malachi Ashalom Malachi Elyon Mimelech Malchei HaMelochim HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu Nil Shalom Malachi Ashalom Malachi Elyon Mimelech Malchei HaMelochim HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu Nil Shalom Malachi Ashalom Malachi Elyon. Oy veit zeis chem le shalom malachei ha-shalom malachei ve-elyon mi-melech malachei ha-melochim ha-kadosh baruch hu. Oy veit zeis chem le shalom. radioisrael.nl. Het is nu